दिल अकेला है बड़ा, क्यों रहूं मैं तन्हा। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। अकेला है बड़ा, क्यों रहूं मैं तन्हा। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। जब भी कभी फलक पे नजर जो गई तो सोचा मैंने हर पल यही तू है खुदाया। मुसलसल यही चले हैं अरमानों में भी, गुफ्तगु तूने जो की दिल को रुलाया। सजदों में जब भी तेरा ही नाम लेके ये सर झुकाया, तेरे ही अश्कों में मैंने है क्यों अपना ही अक्स पाया। दिल अकेला है बड़ा, क्यों रहूं मैं तन्हा। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। मगर मुझको है मिली तेरी पनाहें। फिरता कहां मैं दर दर तन्हा, यहां जो रहती नहीं मेरे संग तेरी दुआएं। माजी की याद चलती है साथ, मुश्किल तुझे भुलाना। मुझको ये देती है जख्म मरहम मुझे लग। अकेला है बड़ा, क्यों रहूं मैं तन्हा। ये इल्तिजा है तुझसे